الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان آخری حصہ د سورۃ الرحمن کې د مؤمنانو صفاتونو اته نعمتونه مخکې ذکر شو او اته نعمتونه به ورپسې بیانې د شپږلس نعمتونه د مؤمنانو دي خاص او دې کې دو قسمه جوړ کړیو چې دا ول نه تعبیر کړو فلمن خاف مقام ربه جنتان چې دا دو جنتونه هم د پاره د هغه خلقو دي چې د خپل رب د ملاقات نه یریږي خپل رب سره د درېدو نه او د دویم نه تعبیر کړی من دونه یې ما دا هم د هغه خلقو دي من خاف مقام ربه جنتیان هم دغه دي چې هغې کې دغه صفتو چې یاره و پکې چې قیامت کې به د خپل رب سره ودرېږو د دغې ودرېدو د وجې نه زړونو کې ډېر خوف راغلی و هغه مخکې دوه جنتونه هم د هغې دپاره بیان کړي وو او دا وروستو دوهم د دغې دپاره بیانوي لمن خافا لمن خافا لیکن دې کې دو قسمه بیان ذکر کړیو چې من خافا کې دې شری کې هم دو قسمه ای اعلی او ادنا چې اعلی تا مقربین وي اور پسې دوه مرتبه کې هغه تا اصحاب الیمین وي لیکن قرآن دی کې دی صورت کې دا جدائی نه ده کړی جدائی صرف د جنتونو کړی ده چې هغه اول قسم جنتونه دا غي جدا صفاتونه دي چې هغه سره زوات افنان او دې سره مدهامتان او دې سره عینانې تجریان چنیو پکې روانې او دې سره عینانې نضاحتان فواری وې پکې هغه سره ذکر کړو من کل فاکهتن زوجان او دې سره ذکر کړی فاکهتو او نخلو او رمان نو دا خلکو خپل سوچ دی چې وی هغه ته نه اعلی معلومیږي د دینه گجل تے زوات افنان د سانگو ذکر کړو او دلته صرف د رنگ ذکر کړي چې مدهامتان دا د جنت نجدي دیو د ډیر شینوالینا توروالی ښکار کوي دا د جنت او بود کثرت تو وجینا دنیا کې کوبه دی ډیر کړه خو زړ بشي خراب بشي باندې زبو ورکه اګه بکه ودرې دي نو بس اواغه د جنت او بچ سمره زیاتی زمره باغ باغونو کې کمال او ترقی او شینوال پیدا کوي شینوال کې چې کله زیادت راشي نو توروال پیدا کوي دا څه د دې سوچ دی چې کنه د دې او د هغه پر خراب او یال تکي عینان تجریان ویلو دي کنه زوا ختان ویلي دي ویلي چې تجریان کې فضیلت زیات ده د نزوا ختان پس زیات ده په داغي فکر او سوچ دی ځکه هغه به د دنیا دې پوارې تکتلین هرکا خدا پوارا ندا دا سنم دے چه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چه ما فی الجنت من الدنیا اللہ اسمان جنت کی دو دنیا سی دو ننشتا ہاں نمونشتی دلتا و تم نمغستیشی زحب و علتا هم زحب سونا دلتا و تم نمغستیشی فزا چاندی و علتا کم فزا دلتا کم و تم نمغستیشی نهر و علتا هم تش نمونا نور غداسی ندی لکه دلتا جیدی داغی دیر دیر فرق دی مخلق با دنیا دیتا کتلی چکه ما چینا چې هغه روانې پزماکا نړی ری کنه اجی پوارې نه پاره خوشوک نه مړیږي ان په لم دیږي ان په دا وی دا وینځه کا کما شو دا سی بیا من کل فاکهتن یویلې چار قسم میوه پاکستان عدل ته ویلې چې نخلو و رمان نو لکښ دا غینه کوي زه دا مطلب چې نور څه پکې نه بس ته شنارو کجوري وای نه بل په لدا سوچوم شوي دي چې دا ور پسې جنتونه چي دي دا د هغه مخ کې نو چتتي چې په متهم متان کې نور فکر وکې کنه دا بیا داغی پا نسبت سرده او چت ثابتی گی چلتے خودتش سانگی آده کلی وی چه دوات آفنان دیر سانگی دی عدل تیوی چه مدهام متان داغی خیرازی او داغی جنت ازمکی قوت او مضبوط والے بیان سمچې دې دنیا کې ډېرې زمکې دي کنه خلق وې وي د سړی سر زرغونې دا مطلب نه سر وسرنګ زرغون کې خدا سي زمکې دي سو ته ورچې کنه نو بس پسلې ونې کې بس او خلق و تار سو پریزیم نه چې خلق سترګې ناکار دي اسنه چې د نظر یې کې دغه څه د جنت هم دي نو دا علم الله ته دی هو که دی ویلي چې و من دونهما جنتان نو د دون معنا هو ٹھیک ده دغه هم کیږي چې کم په مرتبه کې ابن عباس سیب تیمان منصوب کرده ده ده خبر چه ده ویلی کنه دی ویلی خو دلوی سلی نو مخلی نو خبری لشهرت ور کئی چه ده اغویلی چه من دونه همه ایفت درج و درجه و مرتبه کیوی ده اغی نکم دی دون مانا لیکن دون مانا کلم راضی بغیر این یو خدغه دو جنتونه شو چې مخکې ذکر وشو او بغیر د دین دو نورم شته دا مغایرت یې پسې ده هغه بل شانتی دا بل شانتی دی او سیدا او په دې معنی سره نه چې دې کې دا غینه کمې ده نه بلکې په دې معنی سره چې دا غي لوخي او دا غي تعمیرات او دا غي سامانونه هغه د سونی دي او د دې هغه د چاندي دي او ته ودانه وې کنه چې دنیا کې سونه ډېره قیمتي ده چې دا غي په یو توله باندې د چاندي شلتولی کیږي دا هوته د دنیا یادې کنه دا آخرت پاگی که پرخ نشتا چگنی سونا باگی قیمتی دا و چاندی باگی بی قیمت دا نا اگر ٹولیو شانتی دی خوا نو بیا باگی دا سوال نا پیدا کی او دا حدیث کی رازی چهر جاو جنت دبلنا بدل لے د یو ټولر څه د سونی دي نو د بل غار څه د چاندي دي نو د بل غار څه د ملغلرو دي نو د بل غار څه د جواهرو دي نو د بل غار څه د زمرد دي نو بس یو پینځه شپه کې بیان کړی دي نور په لبیا علم خلاص شوی دی هغه نور الله ته علم دی چې هغه ځکه چې ترسلو پورې خو راضي حدیث کې چې هغه نور به د سنه جوړ کړي دې کې دا مطلب نشته چې کني هغه مخکې اعلی او دا ادنا دي هغه مرتبه کې اوچته او دا په مرتبه کې کم دي نه بلکې دا مطلب دی چې جوړ شوی د سن دي نه هغه دوا د یو سنه جوړ شوی دا رستو دوا د بل سنه یا دا غي فرق کوي چې هغه مخکې دوا جنتونه چې بیان شو هغه د مقربین او خلق دي دا اوس چې بیانې دا ز اصحاب الیمین دي ارستو براش سورې واقعیا کې کنه چری کې به ته د دې پر خونو کې چیر مقربین او اصحاب الیمین چله د دواړو کم فضیلت بیان کو نو مون خدا نشو ویلې چې اصحاب الیمین ته نه کم دي مون خدا نشو چهر یو تا گورو نو بس مونگ تا یو شان تخکاری خواه نال تا بیا بیا پروزا حق داد لدام سید و من دونه ما جنتان بغیر دغی دوالو باغنو او جنتون نا دو جنتون نور دیم بعضی خوب گدیر وسعت تکر کئی چی دا تصنیه دا تکرار دا تکرار کنا لکه مونږ معنا کوو د سورته ملک د آیت چې ثم ارجع البصر کرتین انسان بیا بیا وګورې اسمان ته کرتین سمانا دو کرتا نه بار بار بار څومره کته شي تمره وګور دلته مو یې هغه مطلب دی ها ډیر جنته ندی تسنیه دې په اړه چې دوا امه کې ذکر شو هغه ډیر جنته ندی چې دا و ذکر کوي دا هم ډیر جنته ندی تسنیه دې تکرار د پاره ذکر کړی دا او دا الله مقصد پدی کتاب کې او سورت الرحمن کې سده دا دی چې دا مومنان اجازان دنیا کې ډېر وکړي ډېر ستړي شو ډېر سخت په تیر شو لوګې څنګه په تیر شو ابیا دی وخت چې ګوري چې سره تر ماخام پورې د انسان لګیا دی او صرف د دې لپاره چې رسوان شو خلق را پورې ونه خاندي څوک خبر نشي چې وی خوړه کنه دغه څه سمجاسته دا غوړ د مسلمانانو ژوند ده هغه نور چې دی کنه هغه هغه په حساب کتاب نه پويږي ا دې مؤمنانو ته خو هغه ډېر انسانان نه وي ځکه پیغمبر ویلو چې دا دنیا د دې لپاره جیل دی نو جیل کې وخت تیر کو ډېر سخت وخت یې تیر کو نو الله رب العزت بعضی صورتونه صرف د دې لپاره ذکر کړو چې دې له خوشخبری ورکی دې له بشارت ورکی چې خیر دی دا لږ وخت تیر بشي زهر ګټته هرڅو ډېر آزاد دی ډېر فراخ دی ښا نو یو بشارت یې مخ کې ورکم نو دویم بشارت یې دل ته ورکم فبای ای اعلی ربکما تکذبان نو په کومو بشارتونو درفستا سو دروغ وای دواړه پیریانو بندیانو دا هو تاسو له الله خوش خبری درکئ چې اوسله خراب نه کوي ګورې شیطانان برازي کله د پیریانو کله د بندیانو هغه وا تا کیسه ما کیسه خبرې کوي چې دا داستاسو کور دی ادا صفائی نشتا دا خندا وکي سب وکي او وي بچي تا کوي زمونږه کور لیدو په دنیا کې جنت ته مې دا غځې کنه ستاسو دنیا کې جنت زمونږه دنیا کې نشتا زمونږه په آخرت کې جنتو نه دي ډیر شي او الله بشارتو نراکی استا بس کوری سڑی اسی دا پلاسٹک سی دونو دی پکیلا گولی چی دا گول دستی دی او دا سی ان رای دی ادا پکی ون ادا پکی یا خدا مدهامتان اغا جنتونا اغا دو باغونا چه تک تور دی د ډیر شینوالی نه دهمت توروالی تویل شي دهمت او عربم دغه صفت کوي د اسونو یا د وخانو چې کوم اسونه توربخنی یا وخان نغی وته ادهم وای ښا او دا غی په نړۍ ډیر بهتري اجه څوک پاری سوړلی کینو هغه وې صفاتو نه کولخه چې دې په تور اسونو باندې سوړی ا دې په تور بخنو خان باندې سوړلی کی علل ادهمی ادهم دیر حجاج ابن یوسف ډیر ظلم کړو دنیا کې مشهور دی کنه ایک سو بیس کسانی ایخو دغسی وجلیو چرا بے وستو ویووت سر ناغا نور خسکے آخو اللہ تمعلوم دی خدا دو خوارچا تمعلوم دی طول امت تمعلوم دی چدا دو وجلو لائق نو سعیدین شہیدین وطوی سعید بن جبیر اوس ایمان راضی او سعید بن مسیب دا د قران مفسرین دي دا محدثین دي دا علم حد په تمام دا دواړه قتل کړي او دغه شهیدان کړي او ټول ذکر کوي چې دومره وینه ته تلوا چې خلک اړیان دا ولي ویزه کاری کې یار نه وکړ دا چې یو سړی یریږي نو لکه بلاشتک باندې چې ډازو کې وینه مینه پکې نه بیا او هغه کې صرف د خدای نه یاره و نو ساروی هم روینه به تنه لاړ هغه داسې یو عالم ته دمکی ورکړه ویسم خوځه غوري اخپل جبا کی وتا وی چل الارکبنک علی الادهم ادهم اغه بیړو ته وی بیړم توری کنا چخپو تا جول شي وسم فزر کنی او بیړو به سور کم په ادهم باندې به سور کما ناغو تا جواب پا بل رنگ کی ورکا وی آو مثل الامیری یرکبو علی الادهم والاحمر وی آو چستا بشان امیری کنا ناغو خلق پا ادهم باندسوری کنا پا تورو اسونو پا تورو مطلب داو چی ادهم خو تورو اسونو تاوی زه خو ډیر خوشاله یم چې تماله په تور اسونو باندې سوار لی راکی هغه کې یاره نو کنه دا زه رټ جواب به ورکم چې وستا به شانتی کی کنه نا هر کو لړې خو سوار لی ورکی خان امن کې هغه چې زه به جیل ته واچو ما خو ته بدل بیړې واچو په دواړو ته دغه نو مغستې شي ځکه تورواله پګشته کنه ادهم نمودهم متانی هغه باغونو او جنتونو ته وي چې د ډیر شینوالي په ځوان دي دا غیران کې توروالي راځي ازمیدارم چې کله فصل باندې ډیر خرچو کی کنه دی ګوره د خدای نه نېری حضرت پدینی اتی ہے نکی چگنے اللہ را لپکی رزق دیر کی چگو زاراوم پیوشی ازنور خلق را سراوم کنا نا ویدہ سپرلی کی چی بیامونگ رازو کنا تماشی لہ نو خلق تبوایو خوا سبو تبوایو دابو تبوایو چوگو رکنا تور تیار دا تور تیار دا نو یو دې ناشکر کې الحمدلله صلی ول نو یو تور تیار بته نه جوړ شي نه پويږي چې چا د قران سره ناست نه کړي کنه ناغه بس دغه سي کنه ها دې س نعمت شکریا نشي ادا کولې زګز دکړې نه دا چې الله دې نعمت شکریا وسنګ ادا کوما رواجی کار کې رواجی بس رواجی کار څه دی چې بنگله جوړه کی نو ظالمان هر قسم شته نو د دې دنیا د پاره خلق ورسو وکړو ځان کفر ته ویس کلندري جوړ لیکلی او په چا باندې لیکلی ماشاءالله کنه دا ګورو در کلینډر د پاره راغلو کدا استاد هدایت ته پاره راغلو چې دا پزړو لیکا ماشاءالله او چې کله واخ راشي یا د خپل مال نه یا د بل مال نه دیول خوشي نو ماشاءالله وای سورې کهف کې راغلی چې کوم سړی ناشکری کړي او باغ تعالی شو طوفان پر راغی الله رب العزت وته وی کنه چې تا غلطی وکړه کني باغ باندې تعالی کېده ولولا اذ دخلت جنتک تا ولیدا سن کولو یې سړی چې دنیا د پاره دومره خواري کوله ادومره خيار او تجربه کار وي نو دین د پاره باندې هم سنسو دا ذکریو چې قل تماشا الله دا د دې ویلونو لیکل ودینا کلندر ودینې لګاو خو یې ودی چې ماشا الله یره هغه کار کی چې الله خو خشیخه دی باغ تا وګورا دی مال تا وګورا دا د هغه کار په دې کې د بل چا څه اختیار نشته دا بیان ته باقی ده نو دې په دغه ولیکي تا سنت د پیغمبر ندی ذکړی چکور جوړ کې دیرا جوړ کې ارس جوړ کې نو مصلی وغړوا د ورکاته مون پکې وکړه چې دا ما دنیا د پاره نه جوړ کړ دا ما د الله د دین د پاره جوړ کړ ټیک ده کوم په هر څه دې په زمانیت دا دې چې دې کې به د خیر کار کیږي دې کې به د برکت کار کیږي دې کې به د الله د نیکو بندیانو خدمت کیږي او دا ماشاء الله په زړه لیکا په دیوالې عملی کا د الله عزیز په ارنو نازل کړي الله وی چې انسان دنیا کې هم تعالی نعمتونه درکړي دي او فصلونه مې درکړي دي او باغونه مې درکړي دي کنه دا زمما مهربانه دي پتا باندې نو نا شکریه مکو کنه شکریه دا که چې الحمدلله وای چې ګرځي چا پیرا الحمدلله وای سبحان الله وای ذکر کوا او ادا خبره مکو چې توره تیار ده اګه څوک دنه تاسو کی چل کدی فصل سره سچل کړی دی نو اذا زما کار نه دی دا د الله کار دی الحمدلله دا د الله کار دی دا اله چې تا چې قرآن سره ناس تکړی او یا د قرآن خلق سره چې ندی کړی نو ته به هغه څنګه جواب ورکې او نو یو ویلو چې دا زما د جیب نه تاسو کا دا سې نکیږي ښا دا وي زما د جیب نه تاسو کا مخلقوی چې وښینو دا نه پکې نو تور کې وته وي مونږ وته تور کې وای ایرای بس ایرا دا شیت نه جوړ شنو نه شکرې خدای انجام الله ای زما مهربانه نه منی فبای ای اعلی ربکما تکذبان نو ای پیرانو بنديانو دلم بکمو مهربانو باندې تاسو درو جنیه فیهما عینان نظاحتان پدې دوالو باغونو کې او جنتونو کې چینی دی پواری وحن کی نظاحتان چپا زورتی اوبراو دی پوارا وطوئی التیو قسم ذکر کرو دلتیبل قسم ذکر کرو شاید تیغا اینان تجریان پا دی کی امشتا لیکن ورسر دا امشتا دی چی نظاحتان ذکر کله د غی ضرورت را دی او کله د دې ضرورت را دی داری او جدا جدا استعمال لې نذواختان فواره د سشي ده عبد الله ابن عباس وی من الماء دوبو دا یې کنه فواره او دا سعید ابن جبیر رحمه الله تعالی هغه وینځه ځا ختان بالمسك والعنبر والكافور. دا معنا خواری بای خود مشکو دا عنبرو او دا کافورو دا جنت فی دور اهل الجنت دا با دا جنتیانو پکورنو کی سپری با کئی کنا سپری خوارن دا سپری دے دا مشکو دا عنبرو او دا کافورو سپری پا کئو کنو آبا سن اگر دا معنا کی اسو شک پاکی نشترے دا اللہ قدرتون کامل دی دا اگر پا قدرتون کسو کمی نشتا اگر مومنان خوشحالی چیگوار پرید دنیا ایرا کئے ایرا بئی خان دا اگر تاسو لما سمرا خین تیدام کڑے دی نو د دنیا په تکلیفونو په غی باندې هیڅ قسم پروا مه ساته دا خدای بدلی او عوض دی چې تاسو ته ملاویږي ځکه چې دلته د اوبو کمی نشته د باغونو د رنگ تاو ګوره ولې تکتور دی دا د اوبو د ډیروالي د وجې نه یو ابل ګوره په لچینې روانې درته کې پواری دی او تا دنیا کې ګیلن پسور ډکاو زه خیر ده پرې زړی څنګه پکې مشمار هغه تیرېر شو ها تیرېر او دا زمانه مته نو ګور دلته څه کمې شته نو زه کوي ته د اوبو ذکر زیاتو ادرې معنا او فسرین کینزوا خطان اے فوارتانی بل جوار المزینه مونگوی چه گوری تا دا دنیا دا ذهن ما چلوا چه قرآن تا ناستی نو لکوی دا جنت کی ناستی ما دا غده پوارا دا سا پوارا کی بسرا دی دا خیستا خیستا حور و غلمان نزوا خطان مزینا سنبال کری دلتا بیو سره زان سنبال کی دا اختر پورا دا نشی سنبالو لی وقت نشتا دغه په زړو جامو کې وګر زیرا کډیر و تاسو کوی چې د اختر ورځ ده دا جامې لکوټي دغه کا وی بدلو مې خورګې چې دا اخلي پخلې حکم نو اول تک په پوارو کې راځي الجوار المزینه حور غلمان د جنت خيستا او سنبال والدواب المسرجه او اغا اصونا او اغا دا جنت سورلے چی زنکڑی باولاد مسرجا زنکڑی اص دی وی خوا امولان وی کنا پا ممبر بانده وی اللہ خمونگتا دین دا سرا لے گلے لگا زنکڑی اصو خو سورلے وی سور شپی چی سر دل خپوتا کی دی تپاس سورے دیشی ستا پلار پی نو سور شوی نو پاسونو خو هغه څوک سوريږي چې جهاد کوي ښا اته خو په ګټونو باندې نه نوځي اذا په منبر باندې لګیاي چې الله مونږ ته ځین کړي اسرا لګي خو سوړلی په پکار دا کم دی وای ځین کړي دا دین دې ستادا تا خو دینو خور ټول په خېټه باندې دا ظالمانو ګور چې دا ساره تر ما خامه پوري د خدای په کور کې غاپی چې پلانی 50 روپۍ راوړي الله دې دې ماشوم مور او پلار لا یار او حدیث کې ابو داود کې دومره راغلي ها چې سوالګر وا قیامت کې پس پیجن دی شي په دې باندې چې دا مخ به داسې لکه د اوسپنې کانټي چې پراکا کې داسې او هغه پکې نه یې ته شړو کې په دې پیژن دا به ټول داسې ښه دا زیاد ساته دا نن چې لګیاي کنه خپل وازه کړی دا دا الله د کور به عزتي کوي یره وای ته چې کور جوړه نه تا چاند کړی دا تا سوال کړی دی نخپل ځان خو بیزته کینه دا تبیزه تخکاری چې ولې زبا لار کې کټکدمه چې چاندا واچوي چې پلانې یې سه کور جوړی توبه ینګ با سره کی چې ولې زړه دا ولې زما اثر خو خدای چې دین واړې راجز دی هغه سره د کور جوړولو سره نشته اکور دقه سروان دی دا څومره لوی ظلم دی تا ټول یاد ساتای ښه اسلام نشته د مسلمانې کارونه نشته دغه مسلمانان دی ښه سبکه ماته د اسلام یو عمل خو یې کنه ښه چې دا د اسلام عمل دی نه دا ټول د غیر اسلامي عمل دی چې دا سکی دومره وتا د اسلام تاریخ نه دی معلوم د صحابه او تاریخ او د پیغمبر سیرت و تنه دی معلوم چې هغه مسجد نبوي کې منځ کاو نو تندې ولې د خاتو ناول شه دا سوال دی دا ولې ځکه واسي نه کېده خپل مال چا سره ونه چې مسجد نبوي جوړ کړي نه پیغمبر سره دور نه ابو بکر سره هغه ټول مکه کې پاتې شو کافرانو په قبضه وکړه او دې تعالی فقیرانو په سورته حشر کې چدا للفقراء المهاجرين ها چې کله واسو شو ارسل سره خپل مال حضرت عثمان سره خپل مال راغې مسجد نبوي جوړ کو داسې جوړ کو چې د سونې نه پکې هم کار واغسته ها تمره خاسته خو خپل مال باندې توبه تو د بل چا نه دا خو ابو جهل او ابو لهب هم نکولو چې بیت الله جوړو حساب کتاب یو کو چې حلال مال سور دی پیټول په نه جوړیږي نو کټ یې نو هغه خو کټ نه واچولې هغه خو سندکې نو یې خیا هغه خو سره نو کې نو لچل کتا څو کې کمی او ډیر چالاک دی نو چالاک سره ګوري ښه در څوک نشي کولی ګوري چې د پینځو روپو د پاراغه یو ګنټه لګیایي ښه او غټول ول جنت تبو دي مور او پلار او خپل خپلوان امړه او ژوندۍ او خپل او پردي هغه ټول ول جنت تبو دي په پینځو روپې باندې څومره زور اور سړې توبه ماري خدا کار نه کو او استادی جمعات کې ساجد ته د باران نه په بچي د طوفان نه په بچي د ګرمه او سرزه تنظیم شین دا سله خلوازه کړی دا دی کی څه کمې دی د خدای بندا خدای نور سن دی بدعملی ده چله ښکار کوي چې دا هم پاکستان دی زنه ذوا ختان دا معنا ها چې هغه فواره به یوازې وبنا یوازې مشکو انبر نه بلکه هغه باندې جنت حور او غلمان هم او د جنت سورله اسنا او خان هم دا وی دا فواری وی ښا دا وته ناراضي الله رب العزت یو ګوراته زماده وحدانیت دلیل نه پیژنه کنه چې د واحد لا شریک ما دا سی پواره دی لیدلې دا الله وی مات قیامت کې جوړ کړی دا د هر جنتی په جنت کې به هر صحیح ک نه ښه څه کمې به پکې نه وي او ای علی ربکما تکذبان وکمو دلیلونو د وحدانیت د الله باندې دروغ جنې دواړه پیریانو بندیانو فیهما فاکهة و نخل و رمان پدی جنتونو کې میوې دي فاکهة الته صرف دومره ویلو چې من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوونه جوړې دي هغه کې هغه قانون چلی د چې فاکه هي وي زوس ذهن به منډي وي فاکه هي وګوري چې فاکه هي سورې دنیا کې خا او دلته کې نوم واغستو چې ونخل و رمان کجوری دی او انار دی نو ذهن اون خطور پوره بس ولی اگه خومون تا کنا خا رچه ویمو می ناخو بیا نگردی مندی مندی نوی کنا اگه تا خپل مقصد ملاوشی مطلب و تا ملاوشی نو دا اگه نبیا اگه چکره و توافو نپاتی شی کنا نو دی اگه که دا پرخ دی چلتا که صرف پاکی ها ذکر که او د انسان نفس او د انسان عقل هر پله لاړو پورا سوچ او فکر یو کو چې فاکه حسته وي ته چې دا غوسمره علم نو دنیا می وی ټوله په ذهن کې راوسته چې دا وي په دا وي او تو به متشابه او چې نو می واغسته شي نو بیا ذهن بل پله نزي چې کجوري دی کنه او انار دی کنه خدام تش نمونه دی گوره خواه دنیا کې که نخل کجورشتا ده نو تش نم ده داغا نده چکم جنتو نکی او که رمان شتا ده نو داغا نده چکم جنتو نکی ده زکا بازی روایتو که رازی چې یو یو انار با د غټ اوخم روزنی وزن به زمړی اباظو کې راځي چې کله کټي کې نو دا غیا غیا و یا کندوله دا ویلان دی با سلوخ 50 تن راځي لکه حلق چې د باران نه پټي کنه ولیکن دی که بل پل کمال دی وست دانشو ویلی چی دا داغی نا کم دی ولی زکا دا دوی زکا نومن واغست نخل او رمان چی دا هم غزا دا هم دوا دا چی پا دی نخل که اللہ سمر صفتونا او سمر خصلتونا او د انسان د پاره د صحت اسباب پیدا کړی ډیر صحابه کرام ګوري مرض پکې بالکل کتبیب براغه نو هغه با یو کال تیر کو نو بیا به خپل ګوډه غاړه ته واچو راغلو چا تپوس کړو چې ولي پیسو کرازی نه نو تما کالو شو ادورا سو کرانا دی چیر طبیب سیب زما خودی سر درد دی یا می دی املاک درد دی یا می میده خراب دا نادا سی لارا وکال که سو کرانا دی ولی ذکا ام المؤمنین وی چې اومیاش به تیر شو کله به دو تیر شو زمون په کور کې بلوګېونه شو نو خوراک بسو خوراک با کجورا او اوبو دا به زمونږه خوراک نو داسې بدن ته به مرض د کومې غاړې راځي مرض خالم نشي راتلی ښه چې دا خوراکونه یې د چا قیمتي اپا اندازہ باندی دیو جن کتابون چی مسائل بیانی او خاص کر اول باب د طہارت کنا نو دا کمی استنجا ذکر کئی دا کانو اگی خوچرے او بنوی استعمال کلی پس انجا کی لکہ دا وست چٹ لوٹی تشیگی نا کانی بو نو کانی زکو چا پلا نجاست نو کنا دیو جنا چې الله رب العزت د مسجد قباء تعریف کوم او فضیلت یې بیان کوم انا چې فيه رجال يحبون ان يتطهروا دې مسجد قباء کې داسې خلق دې د الله ډیر خوښ دې نیکان بنديان دي ولي پسې خوښ دي په دې باندې چې صفائی ډیره کوي نبی علیہ السلام با اگی تراتو اکثر د خالی پر رضبان من بیل تکو دا اگی نے تپوسو کچ اللہ تاو صفت کڑے قرآن کی نو تپوس دا نکوم چتا سو سنگ زان صفا کوئے چلاوی فیه رجالو یحبونا یتتوہارو دیکھ دا سڑی دی چتا اگی محبت تا جزان خو صفا کی مونگ تاو موی وایا کن تو بورو تا پیغمبر تا علم نشتا داغی نتا پوس کئی اکنو دنن زمانی پیروی نو اغتا با دخپل مورید کنو معلوم ہوا او ارسبه ہوتا معلوم چی دا پاک دا کپلی تا دا تو بخدا دا دی کن ظالمان خلق دا دی موریدان سکی چی دا موریدان وغا خزی وغا لونا وغا کورونا وغا تم معلوم چې دا زمونږ د پیر په نظر کې دی وی غره مې ته بیا د جامع صلاح چې بربند نګر دی دردیا حال ښه او نبی علیہ السلام دا غینه تاسو کوي چې ال راته وای نو هغه وی چې پیغمبر زمونږ خو نور سپایي نشته همونګه دوی ستنجاګانې کو یو پکانو باندې بیا چې راشنو په بو استعمال ښه دا ځکه الله تعالی نوګری دا غی ضرورت نو زکه پچی به کولې ضرورت خو دې خلکو دی ښا چې به اندازې خوراکو کې نو بل وخت ان شټینګ ولې بیا کنه ښا په ضرور باندې پټیټو باندې ځان رسي نو دی به ضرورت نه یو بوتا فیهما فاکهة و نخل و رمان پدی جنتونو کې میوی دي او خاص کر دا وسره وایو ځکه دا د خصوصیت لپاره ذکر کوي ښا ځکه قران ډیر ځینو کې ویلي ها چمن کان عدو وللله یو ملائکته و جبریل و میکالا سوک چی دا اللہ سر دشمنی کئی او دا ملائکو سر دشمنی کئی او دا جبریل و میکائیل سر دشمنی کئی مدل تا دا خلق و شک پیدا شو وی دا جبریل و میکائیل سوک دی انسانان خو ندی جنات ندی او ملائک خو ذکر ندی چی اللہ ملائک مخ کی ذکر کلا و ملائکتی ہی نو کدی په کې وین بیا ساجه ته چې و جبرئیل او میکائیل وې دا د خصوصیت ته وینه او دا چې په کوم نوع کې او کوم جنس کې سو کمال ته ورسی کنه نو هغه دا سکی کنه اوسره ذکر کړي نو می وی هډې ری وی او په ټولو کې کمال په نخل او پر عمان کې او الله تعالی نو د خصوصیت ته وینه ذکر کړه اللہ انسان توی چه انسانا ستا عمر فضیلت بلچا تا حاصل لے ولی دا ما بلچا لے پیدا کری کتا لے پیریانو بندیانو لے نو پخپل فضیلت نپوئی گئے پخپل مرتبہ نپوئی گئے فبئی آلائی ربکما تکذبان پکمو فضیلتنو در افستاسو دروغ وائے دوارا اے پیریانو بندیانو دا دا دویم قسم جنتونو حال الله ذکر کو او جو سوچ پکی کہے نو دا مخ کے او دا دیسو فرق نشتے چگنے اگا کم او دا زیاد تھی اگا دا غی فضیلت دیر او دا دی کم دے نا یو شیر او دی تا جد ذکر نشتے دے چی مونگا اللہ لپیسی ورکڑی دی چې دا غره نه غره پکې کو دا خو الله خپل فضل کړی خپل احسان کړی دی زمونږ په عمل پوریوم نه دا عمل خو موږ د دې لپاره کو چې دا الله حکم دی چې منځو کا روزو نیسا دا او کالا او دا چې موږ له سره کوي دا خو د خپل فضل دی وجه نه راکوي دې کې بیا د خبرو څه ضرورت شو نو د خبرو ضرورت نه د آخرت په نعمتونو کې شته ان د دنیا په نعمتونو کې شته په دې واسو کویږي چې د پیغمبر په یو یو سنت په سیداسې ګرځېدلې اپ نو سی راټول کړي ګور حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام با یو شی نو فخو نو بس پابسي ولي انسان دې خدای نو ویلی چې ګنې دا مخه نه دی ادم سیخی دی ماتا نتوبتو دا خود شکر نعمت ناشکری دا نو دا اولیوی مونگتے ہوئی چه گوار تاسوم خیال کوئے دا رزق قدر کوئے دا طعام قدر کوئے او کدیر ناقص طعامی او ناشکری مو کوئے ناقص و تموائے خدای با دا لڑیر در کنو